بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة أصول السنة، قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يختلفوا في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. طيب، الإمام أحمد رحمه الله في هذا الموضع أنا زمزية أفضل الصحابة أليم برزيرك كم أصحابة، وسيذكر رحمه الله تعالى ترتيب الصحابة في الأفضلية كما جاء ذلك عن السلف. ناتتاج رحمه الله mpangilio wa masahaba katika ule ubora, mpangilio ambao umekuja kwa as-salafu salih, wema waliotangulia wamelitaja hilo, wakiwemo baadhi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wamelizungumzia suala la ngazi na madaraja ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hiyo ndio itikadi tulionayo Ahlus Sunna wal Jamaa kama tutakavyoona . Lakini kabla ya kuanza hayo, hapa anazungumzia al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, anawazungumzia masahaba. Ni vizuri tukataja kwa ikhtisari nani hao masahaba, taarifu as-sahabi. Kadhalika hakuna ubaya kutaja sehemu katika fadhila zao na manzila yao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha tukayasoma haya ambayo ameyaleta al-Imam Ahmad rahimahullah. Yaqulu al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, kama ilivyokuja kwenye Nukhbatul Fikar, kwenye kusoma ilmu ya mustalah: عندما كان الشيخ رحمه الله تعالى يعرف الصحابي قال رحمه الله: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. الحافظ ابن حجر نسيما: الصحابي صحابة هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به، نيولي أمباي أمي كتانا نمتومي صلى الله عليه وآله وسلم هل يكون منكم ومن يي ومن امتومي صلى الله عليه وآله وسلم ومات على الإسلام نأكافه يو إسلام كشا كسيم رحمه الله ولو تخللت ردة على الأصح، hata kama kutaingia katikati kuritadi kwa kauli iliyokuwa sahihi zaidi, yani inda alulama. Maana yake nini hapa? Sahaba ni yule aliyekutana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akakutana naye, bila ya shaka kwenye kukutana kuna kumuona, ikiwa ni katika wale ambao wanaona, ama wale wenye kizuizi cha kumuona kalama kama vile upofu, basi itakuwa wamekutana naye alayhi salatu wassalam, wakakutana naye katika hali ya kuwa wao ni waumini, wakamuamini Mtume alayhi salam, kisha wakafa juu ya hiyo imani. Tizama hadhihi dhawabit: kwanza wamekutana naye wakamuamini na wakafa juu ya imani. Anasema al-Hafidh: walau takhallalat riddatun ala al-asah, hata kama kukuingia katikati kuritadi. Atasherehesha taarifu hii yeye mwenyewe al-Hafidh ha rahimahullah, kama ilivyokuja katika an-Nuzha. Lakini pana baadhi ya watu walimuamini Mtume alayhi salam, walimuona, lakini kabla ya kufa kwao waliritadi, alafu baadaye wakarudi katika Uislamu. Hata kama Mtume alayhi salam ashakufa, wao watazingatiwa ni masahaba. Hata kama kukiingia kuritadi hapo, lakini mwisho wa maisha yao walifia katika Uislamu, hawa ni masahaba. Qala al-Hafidh: fayadkhulu fihi man laqiyahu wa man talat mujalasatuhu lahu au qasarat. Ataingia katika masahaba yule aliyekutana na Mtume alayhi salam, kukutana tu japo mara moja, ataingia katika taarifu hii ya sahabi, au yule ambaye kumerefuka kukaa naye Mtume alayhi salam, akakaa naye muda mrefu, kama wale masahaba waliomlazimu kutoka mwanzo wa Uislamu Makka, wakakaa naye hapo Makka, wakahama wote Madina, wakashuhudia mashahidi zote ghazawati mbalimbali, watajumuishwa hao, au wale ambao umekuwa mfupi muda waliokaa na Mtume alayhi salatu wasalam. Waman rawa anhu au lam yarwi, atakuwa ni katika masahaba yule aliyepokea riwaya kwa Mtume akasimulia, au ambaye hakupokea kitu ataingia. Waman ghaza maahu au lam yaghzu, na vile yule ataingia yule ambaye amepigana jihadi na Mtume sallallahu alaihi wasallam au hakupigana. Waman raahu ru'yatan walau lam yujalisuhu, na ataingia pia yule ambaye amemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuona tu walau marra, hata kama hakupata bahati kukaa naye muda mrefu. Waman lam yarahu bisababin kal'ama, kadhalika ataingia yule ambaye hajamuona kwa sababu kizuizi kimekuwa baina yake na kumuona Mtume alaihi salam, kama upofu. Wayakhruju man laqiyahu kafira, na anatoka kwenye hii taarifu yule ambaye amekutana na Mtume alaihi salam hali ya kuwa ni kafiri. Walau aslama baada dhalik, hata kama ataslimu baada ya hapo, lakini amekuja kuslimu tayari Mtume kashafanyaje, kashafariki. Yeye alimuona katika hali ya ukafiri wake, kaja kusilimu baada ya Mtume alaihi salam kufariki. Hawa nao wana mambo yao riwaya zao zikoje hawa. Mtu anayesimulia alichokiona, niliwe kusema hapa au alichokisikia kutoka kwa Mtume alaihi salam wakati wa ukafiri wake, anakuja kukisimulia baada ya kusilimu, riwaya zao zinasemwaje? Hizi ni mutasil au munqati'a? Min almarasili au la? Ukiwasoma watu wa hadithi wanasema hizi ndio zile ambazo utawasikia muhadithi wakisema mursalun sahih. Wa hadha sayati inshaallah. Lakini pia kuna faida, wa bikalimatin mu'minan mu'minan bihi, aliposema aliyekutana na Mtume alayhi salam hali ya kuwa ni mwenye kumwamini Mtume, yadkhulu kullu mukallafin, anaingia kila aliyekalifishwa na sheria. Mu'minin, aliye mu'mini, min aljinni wal ins, katika majini na wanadamu. Wako majini waliomwamini Mtume alayhi salam katika wakati wake, wakawa ni mundhirun, wakapeleka maonyo, hawa wanaingia katika taarifu ya masahaba. Latifa, eh? Faida adhima. Wabikalimatin mata ala alislami, na kwa lile neno na akafa juu ya Uislamu, yakhruju man laqiyahu mu'mina, anatoka hapa yule aliyekutana mtume hali ya kuwa ni mu'min, thumma irtadda wa mata ala ridda, kisha baada ya hapo akaritadi na akafa katika ukafiri, anatoka huyo. Wa yadkhulu man irtadda wa aada ila alislami qabla mauti an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na anaingia vile vile aliyeritadi lakini akarudi katika Uislamu kabla ya kufa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa kaidi hii ni kabla ya kufa mtume alaihi salam, kule kurudi kwake iwe ni kabla ya kufa mtume alaihi salam. Sawaun ijtamaa bin nabii sallallahu alaihi wasallam maratan ukhra am la, ni mmoja alipata bahati ya kukutana na mtume alaihi salam mara nyingine au hapana, lakini mtume yuko hai. Kama akipata nafasi ya kumuona mara nyingine ni sawa, lakini kama hakupata nafasi hiyo lakini karudi katika Uislamu katika uhai wa mtume alayhi salam, atabakia kuwa ni sahabi, eh? Al-Imamu al-Bukhari kama alivyonukuliwa na al-Baghawi katika sharh sunna qala man sahiba an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam aw ra'ahu min al-muslimin fa huwa min ashabihi, eh? Nani huyo? Al-Imamu al-Bukhari. والإمام الحجة ابن المديني رحمه الله نانا ما ينكم هاي ومن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم رآه ولو ساعة من نهار يلي علي سهبيانا نمتومي صلى الله عليه وآله وسلم كشا كمونا ولو ساعة موجاتو فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالي ونسمع علماء ويشمل التعريف نين وكسانيا هي تعريف الأطفال وتوتو أطفال الصحابة كمحمود ابن الربيع ونينجي هوا محمود ابن الربيع نيولي أليواي كتشيزا نمتومي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فمج النبي صلى الله عليه وسلم مجة على وجهه ثم عليه السلام ولشكو ماجي kwa mdomo wake, kisha akamtemea yule mtoto usoni, akawa anafurahi kulikweli, anakimbia anarudi, mtume anatia maji mdomoni anamtemea, eh? Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu anhu. Wanaingia hawa kadhalika wale ambao manhannakahu nabii sallam, wale ambao waliorambishwa na kusubuliwa vigego vyao kwa tende na mtume sallallahu alaihi wasallam, vitoto vidogo vikaletwa kwa mtume alaihi salam, mtume akawalambisha tende na kuwasugua yale mapengo yao na tende, eh? Ka Abdullah ibn Talha kadhalika, Abdullah ibn Zubair, eh? Na mfano hawa wanaingia katika masahaba, sigharu sahaba. Kwa ufupi sana, hiyo ndio taarifu ya masahaba. Maulama wa ahli sunna wal jamaa wanawataja masahaba kama naqalatu din, kama wanukuu wa dini. As-sahaba radhiyallahu anhum hum naqalatu dini, naqalatu sunna, ndio ambao wametunukulia dini hii ya Uislamu, ndio ambao wamezinukuu sunna wakazihifadhi wakaziandika, wakaja kutusimulia Uislamu baada ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fat-ta'nu fi an-naqala huwa at-ta'nu fi al-manquli, kuwatukana walionukuu dini maana yake ni kutukana kile ambacho kimenukuliwa. Ukiwashambulia masahaba ukawatusi ukawakejeli ukawadhalilisha, wewe unakusudia kuudhalilisha na kukejeli Uislamu, kwa sababu hakuna waliobeba Uislamu baada ya mtume alayhi salamu isipokuwa ni hawa. Vipi uwadharaulisha wewe mbele za watu alafu ukadai kwamba unaheshimu Uislamu? Uongo huu. Bal humu shuhudu ala risala as-samawiyya, wao ndio walioshuhudia ujumbe wa mbinguni ukimshukia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa humu alladhina kanu ma'a, na hawa ndio waliokuwa naye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati wa kushuka wahi, wakashuhudia wahi ukiteremka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. bali wanasimulia hata zile hali ambazo zikimpata Mtume alayhi salam wakati akiteremshiwa wahi. Wahi ni mzito. Mtume alayhi salam akishikiwa na wahi sura yake ilikuwa inabadilika, wayaraku araka aljabin, na anabubujika jasho katika paji la uso kwa ile thiqal ya wahi. Wakimshuhudia Mtume alayhi salam wanajua hapa sasa wahi unamshukia. Bali baada ya hapo akiwasomea huo wahi, akiwafafanulia maana yake kwa kauli zake, akifanya kwa vitendo, wanamuona. Walioshuhudia matukio yote haya ya Uislamu ni hao masahaba. Alafu wewe Shia Golo unakuja kuwatukana hawa masahaba wetu kwamba hawana akili, waizi, madhalimu, wengine wazinifu, wana haramu. Alafu wakati huo unadai kwamba na wewe ni Muislamu na unaukubali Uislamu. Haya, Uislamu umeupata kupitia nani? Umeupata Uislamu kupitia nani? Kuna wale magolo wa Kinyamwezi, ni babu zenu kutokea huko Koromije ndio wamewaletea Uislamu, hata mlikuwa mnajua dini. Kwa hivyo kuwatukana masahaba na kuwadhalilisha watu wenye kufanya hivyo, wana malengo makubwa, wana malengo ya kutukana Uislamu. Na ndio maana dini Shia, kama wanavyoeleza ulama, dini ya Mashia ni Yahudia. Kule ni Uyahudi. Uislamu gani wa kuwatukana hawa waliobeba huu Uislamu? Ni kwa sababu ya mambo kama haya . Bali masahaba walikuwa na Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika vipindi vigumu sana. Hebu tizama Allah anavyowazungumza masahaba katika suratu Tauba. يقول الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. مفانو آيه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وهكيكا أمم سميه الله كم سميهم تمواكي والمهاجرين نام وسميه مصحابة وكمهاجرين ونيجي ومكة وليتك مكة كهمية مدينة نمتمواه صلى الله عليه وآله وسلم أمي وسميه هاو. والأنصار كذلك أمي وسميه أنصاري مصحابة ونيجي ومجي ومدينة وليمبكي يمتومي صلى الله عليه وسلم كبشاشة نما بينزي مكوبة فموجنا وقنواكي يعني وليا لينقذنا ناو. أنا وصفي الله الذين هم مهاجرين أنا أنصاري أمباو اتبعوه في ساعة العسرة ولمفوات أمتومي عليه السلام كتك كبينك قوم ساعة العسرة غزوة تبوك ولمفوات أمتومي عليه السلام وني فيتا في قوم في تبوك فيتا في قوم كبسا أمتومي عليه السلام ولي كتوك نجشلاك كوينك وزوية ورومي كوينك لزوية جيش الروم. Jeshi la Warumi lilipania kuja kumvamia Mtume alayhi salam. Askari wa Kirumi wakajikusanya wakafikia askari 1040 na vipando na silaha kuja kumvamia Mtume alayhi salam. Mtume alayhi salatu wasalam akawakusanya masahaba 1030 na kuchukua viapo kwao kwamba tutakwenda kumvaa Mrumi mahma kani. Na ndiyo ghazwa ya mwisho aliyokwenda Mtume alayhi salam mwaka wa 9 hijiria, mwaka wa 11 akafariki alayhi salatu wasalam. Hiyo ghazwa Tabuk ilitanguliwa na ghazwa ya Taif mwaka wa 8 hijiria. Tutakuja kusoma katika sira kwenye kabila la Thaqif, walikwenda kuwapiga Thaqif na Hawazin. Taif ambao walifanya ujeuri mkubwa, Mtume alayhi salam alikwenda na jeshi la watu 1012 akaivamia Taif kwenda kuikomboa. Na kama inavyosemwa, ghazwa ya Taif ni imtidadan min ghazwa Hunain. Walikimbia wale, akawafuata Taif, akaizunguka Taif hisar. Sasa vita ya Tabuk ilikuja baada ya hisar ya Taif. Mtume amekaa Taif kwenye hisar ashhur, wengine wanasema shahran, nguvu zimepotea, maana walikuwa kishambuliwa pia na watu wa Taif, walijificha katika ngome. Baada ya hisari ya Taif inakuja ghazwa Tabuk, watu hawana kitu, watu wametoka juzi vitani, kwa sababu baina ya ghazwa Tabuk wa hisari Taif pana miezi sita tu. Maumivu ya hisari ya Taif bado yapo. Inakuja ghazwa Tabuk, kwenye hali ngumu wanaume hawa walikwenda, watu 30,000. Tena angalia Allah anasema min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, ni baada ya pale ambapo ilikurubia kugeuka nyoyo, au kulikurubia kugeuka nyoyo za kundi la baadhi ya masahaba kwa sababu ya ule uzito. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, ni baada ya pale ambapo ilikurubia kugeuka nyoyo za kundi katika hawa masahaba. Thumma taba alayhim, kisha Allah akawasamehe wao, innahu bihim raufur rahim, haika yeye kwa wao ni mpole mwenye huruma nyingi. Bali Allah anasema wasabiquna alawwalun, aya mnazijua, minal muhajirina wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anharu khalidina fiha abada dhalika al fawz al azim. Hawa ni masahaba, Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum, Muhammad ni mtume wa Allah na wale ambao wako pamoja naye, babu yangu hakuwepo wala babu yako wala mjomba wako. Unajifanya huelewi tu nafasi ya masahaba, wakati huu babu yangu babu yako vibabu vyetu havikuwepo, na wale waliokuwa pamoja naye ashidda'u 'ala al-kuffar, ni wakali kwa makafiri, ruhamau bainahum, ni wenye kuhurumiana baina yao, tarahum ruk'a sujjada, utawaona wao ni wenye kurukuu na ni wenye kusujudu, wanaswali na mtume alayhi salam, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanazitafuta kwa hizo ibada zao fadhila za Allah na radhi zake, simahum fi wujuhihim, wanazungumza masahaba, alama zao zimo katika nyuso zao, utaona sijida, ni watu wa kusujudu, wanaonekana ni watu wa ibada. Simahum fi wujuhim min athari sujud, alama zao zimetapakaa katika nyuso zao kutokana na athari ya kusujudu. Allah anawataja kwa sifa nyingi, hiyo ni suratul Fath. Suratul Hashri, lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasula ulaika humus sadiqun. Hizo mali za fai, hizo ngawira hizo ni kwa ajili ya muhajirin, wapewe mafakiri wa kimuhajirin, alladhina ukhriju min diyarihim, ambao wametolewa katika nyumba zao, wamefukuzwa Makka, wa amwalihim, na wametolewa katika mali zao, walikuwa baadhi yao ni matajiri wana biashara, wakanyang'anywa na makafiri, wakatoka hivyo hivyo walivyo, hawana kitu. Yabtaghuna fadla min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadla za Allah na radhi zake, wayansuruna Allaha wa rasula, na wanamnusuru Allah na mtume wake. Allah anawasifia, ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli, hao masahaba hao wakimuhajirini, si wao. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman, na wale ambao walioichagua nyumba wakaifanya ni makazi, walioichagua Madina kwamba ndiyo kwao, wal imana, na wakaichagua imani, min qablihim, kabla yao. Anawazungumza al-ansar, al-ansar ndio ambao walitangulia kuwepo Madina, wakaichagua imani hata kabla ya kwenda mtume alayhi salam. Sifa zao, yuhibbuna man hajara ilayhim, kwanza wanawapenda wale wenye kuhamia kwao, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na wala hawapati katika nyoyo zao uchoyo, hawapati uchoyo kwa kile ambacho wamepewa, wayuthiruna ala anfusihim, na wanawatanguliza wengine juu ya nafsi zao, kwanza hawana uchoyo wala hawapati gubu kwamba wakipewa wenzao kitu. Masahabu wa kiansari hawakasiriki, bali wanawatanguliza wenzao kuliko nafsi zao. Aya ni ngapi za kuwazungumza masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhila zao. katika sunna usiseme. Mfano hadithi ya Abi Burda an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nujumu amanatun lis-samaa. Anasema Mtume alayhi salam, nyota ndio ulinzi wa mbingu. Ay alamatul amni was-salama, nyota ndio ulinzi wa mbingu. Fa idha dhahabatin nujum, zitakapoondoka nyota, atas-samaa ma tu'adu, itaijilia mbingu kile ambacho imeahidiwa. Wa ana, Mtume akasema na mimi, amanatun li ashabi, ndio mlinzi wa masahaba zangu. Fa idha dhahabtu, nitakapoondoka, ata ashabi ma yu'adu, kitawajilia masahaba zangu kile ambacho wameahidiwa, kama kutukanwa na watu waovu. Khalaf wakawakosea adabu masahaba wa Mtume alayhi salam. Mtume akuliruhusu ile katika wakati wake, la tasubu ashabi, mzozo baina ya Khalid bin Walid na Abdurrahman bin Auf, anawaambia la tasubu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahab ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Mtume anasema nikiondoka mimi kitawajilia masahaba zangu kile ambacho wameahidiwa Kisha anasema wa ashabi, na masahaba zangu, amanatun li ummati, ndio ulinzi kwa umma wangu. Fa idha dhahaba ashabi, na pindi wakiondoka masahaba zangu, ata ummati ma yuadun, umma wangu utajiliwa na vile ambavyo wanaahidiwa. Shari itakuja baada ya kuondoka asri ya salaf. Hadithi ya Abdullah bin Mas'ud nyingine inda al-Bukhari qala alayhi salatu wassalam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu, bora ya watu ni karne yangu kisha karne iliyofuata kisha karne iliyofuata, zikatajwa karne mbili baada ya karne ya Mtume alayhi salam, kisha watakuja watu unatangulia ushahidi wa mmoja wao kiapo chake, na mara nyingine kiapo kinatangulia ushahidi wake. Watu wa kuapa sana alafu waongo. Kwa adilla hizi na nyingi nimeziacha, kana salafu salih min ulamaina fi darajatin kabira min ihtirami sahaba, walikuwa wema wetu waliotangulia maulama wa da'wa hii walikuwa katika kiwango cha juu kabisa cha kuwaheshimu masahaba wa Mtume alayhi salam wa taqdirihi, na kuwapa nafasi zao. Hatta annahum addu man ta'ana fi ayi sahabi murtakiba akbar al-kaba'ir, kiasi ambacho ulamauna walihesabu kwamba yoyote mwenye kumtukana yoyote katika masahaba, addu man ta'ana fi ayi sahabiyin, wakamuhesabu yule mwenye kumtukana yoyote katika masahaba murtakiban li akbari alfawahishi walkabair, walimuhesabu ni mtu aliyefanya fahisha, uchafu mkubwa na dhambi kubwa zaidi. Alimamu Nawawi rahimahullah katika sharhi ya Sahih Muslim qala rahimahullah, wa'lam, fahamu, anna sabba sahaba radhiyallahu anhum haramun min fawahish almuharramat. Fahamu kwamba kuwatukana masahaba wa Mtume alayhi salam ni haramu, min fawahish almuharramat, ni katika madhambi machafu, kama panavyotajwa liwati, fahisha, muharrama, azina, fahisha, muharrama, na mfano haya, ushoga, usagaji, hadhihi fawahish, dhambi la kuwagusa masahaba linaingia katika mlango huu, fawahish, madhambi machafu. Wa kana Imam Malik rahimahullah imamu daril hijra yara qatla man qala bidhalali ahad min as-sahaba. Al-Imam Malik fatwa yake alikuwa anaona anatakiwa auliwe yule ambaye anaitakidi upotevu yoyote katika masahaba, huyo ni kumuondoa. Yoyote anaitikadi kwamba kuna sahaba yoyote dhalun kapotea, huyo wauawe. Hiyo ilikuwa ni fatwa ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bali al-Imam al-Qadhi Abu Ya'la katika as-Sawa'iq al-Muhriqa ya al-Haythami rahimahullah, yaqulu al-Qadhi amenukuliwa Abu Ya'la akisema, man qadhafa Aisha mimma baraha Allah, yoyote atakayemtuhumu kwa uzinifu Aisha, yoyote atakayemtuhumu Aisha kwa zina, kwa ile ambalo Allah amemtakasa nalo, kafar bila khilaf, huyo atakufuru pasi na khilafu yoyote. Wa haka al-ijma'a ala hadha ghairu wahidin, wa haka al-ijma'a ala hadha ghairu wahidin ahli al-ilm, na wameisimulia ijma' makubaliano ya wanawachuoni juu ya hili asiyekuwa mmoja katika ahli al-ilm, kwamba wamekubaliana ahli al-ilm. Sasa al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ameingia kwenye kuzungumza maneno haya ambacho amekizungumza Imam Ahmad kwa ufupi tu, amezungumza madaraja baina ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kuna aqwali za maulama wa ahli sunna wal jamaa juu ya madaraja ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tukianza na wale al-khulafa ar-rashidun, makhalifa waongofu al-arba'a, wale wanne ambao ni nani? Abu Bakar Siddiq, wa Umar al-Faruq, na nani? Uthman bin Affan, na mwingine nani? Ali bin Abi Talib. Hawa nne, kuna kauli nne katika kauli za ahli sunna wal jamaa kwamba nani mbora kuliko mwingine. Ar-ra'yu al-mashhur, kauli ambayo ni mashhuri, wanasema wanapowataja kwa madaraja yao wanasema Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman thumma Ali, hadha huwa alqawl almashhur inda ahli sunna wa huwa alqawl alawwal. Ar-ra'yu athani, wanasema Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman thumma as-sukut, ni Abu Bakar kisha ni Umar kisha ni Uthman kisha wananyamaza. Sasa ni nani wanne? Itakuja kauli huko, wanaliacha jambo kwa ahlu shura al-khamsa. Hii ni kauli ya pili, rai ya pili. Rai ya thalith, rai ya tatu, wanasema Abu Bakrin thumma Umar thumma Ali thumma Uthman, wanasema ni Abu Bakar kisha ni Umar kisha Ali kisha ni Uthman. Hawa wanatajwa kwamba ni katika ahli sunna, lakini katika baadhi ya vitabu wanatajwa wana chembe chembe za ushia, nazaa ashiia hawa alladhina qaddamu aliyan ala Uthman, lakini hawakuwatia moja kwa moja katika ushia, kwa sababu hawatukani, hawamtukani Uthmani wala wengine waliotangulia, wanawaheshimu kweli kweli. Ar-ra'yu ar-rabi'u Abu Bakrin thumma Umar, kuna ambao wanamtaja Abu Bakar kisha Umar, thumma natawaqqaf kwa Uthman na kwa Ali, wa hadha qawlun dha'ifun jidda, na wengi wenye kauli hii kama inavyoelezwa walikuja kuonekana wameingia kwenye ushia. Wal qawlu sahihu almashhuru arrajihu inda ahli sunna alqawlu alawwal, qawli mashhuri yenye nguvu ndiyo kauli ya muhakikin kwa ahli sunna, ni kauli ya kwanza. Ipi hiyo? Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman thumma man thumma Ali bin Abi Talib. Hiyo ni daraja ya kwanza. Kwa hivyo daraja ya kwanza, masahaba bora kabisa ni hawa wanne, al-khulafa al-arba'a, makhalifa wanne. Aliye mbora kabisa katika makhalifa wanne nani? Abu Bakrin. Anafuatiwa na nani? Na Umar. Mzee Abu Bakar thumma Umar, naam. Anafuatiwa na Umar kisha nani? Uthman kisha nani? Ali. Baada ya hawa nne ndipo tutamalizia darasa yetu. Thumma yati ba'da al-khulafa al-arba'a ar-rashidin fil fadli as-sitta, kisha wanakuja baada ya hawa makhalifa wanne tuliowataja, wanakuja wale sita ambao wanatimiza idadi ya wale kumi waliobashiriwa janna. Ile hadithi ya Abdurrahman bin Auf inda Imam Tirmidhi وغيره من أهل الحديث اللي بسمى متمع عليه السلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة ويبكي وتوها وأن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونكفواتي كيبورا نهاوى ستة طلحة ابن عبيد الله الزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف وتاته سعد ابن أبي وقاص وأن وسعد وسعيد عفوا وسعيد بن زيد وتانه هو نواسط الناني أبو عبيدة ابن الجراح ها ونفوتية كوبورة وتسيتة ها طيب وكيزم ممزية متباكة كما صحابة كنا خلفاء ناونا ونقوانيكا بعد يا خلفاء كنا ناني العشرة كما تنوانجيزة والسيتة ونكوة نكومي ساسا هيا بعد يا هوا كومي يعني من يكفواتيا أهل بدر من المهاجرين واتوا بدر كتك مهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار كيش واتوا بدر كتك أنصار على قدر الهجرة والسابقة نوات فضليشوا كوا كزنغتيا كيوانغو تشكوهاما ناني أليهاما موانزو kuliko mwenzie aliyetangulia kuhama katika muhajirin kwenda Madina mapema zaidi kuliko mwenzie ni bora zaidi na kwa kiwango cha kutangulia katika Uislamu nani kaslimu mwanzo kisha mwenzie alimamu Ahmad akasema awalan fa awala tutaja kusoma mmoja baada ya mwingine kwa kufuatana kwa utaratibu baada ya hao thumma ahlu Uhud kisha wanafuatia watu wa Uhud على الصحيح ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب كيش وليوثبيت قد كافيت يا الأحزاب ثم أهل بيعة الرضوان كيش وتبيعة الرضوان قد كصلح الحديبية ثم من هاجر قبل الفتح كيش وليوهاما كويندا مدينة قبل فتح مكة ثم من هاجر من بعد الفتح وقاتل كيش والي وليوهاما بعد فتح مكة نوك بيانا هوني كتك مترويكو وكتاج مدراجة يعني يا مصحاب ومتمع عليه السلام وكتو يتمكوشا بهذا القدر كفاية كوانزي كيش وساسا إن شاء الله تعالى نتيسو منين الإمام أحمد وخير هذه الأمة نتيفهام قورهيس بعد يتنغليزه والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين وجزاكم الله خيراً.